Piękna płyta, naprawdę piękna płyta. Jeżeli o niej zapomnieliście, to należy sobie o niej koniecznie przypomnieć, a w tym pomogę ja, bo cztery nagrania na dzisiaj przygotowałem i już teraz właśnie się pojawią. Kolejno Smiler at 50, Songs of Distant Summers, Dancing with You i Dancing for You i Beaten by Love. Czterokrotnie Tim Bowness. Love with words that gave you meaning. An echo of your dreams. A blast of pent-up energy. And adolescent steam. The songs of distant summers. Opened up your heart. Sweet songs from fading summers. Old friends who grew apart. Oh. plans, all the people that you thought you might have been. Don't do reflection, don't do regret. Don't linger on things you'd rather forget. There's nothing they can give. We'll be right back. much is not enough. Tonight is only us. So completely I'm beaten by your love. Tonight is only us. Zmienimy teraz klimat i pojawi się zupełnie inna muzyka, innego zespołu, do tego z żeńskim wokalem. Myślę o formacji Panic Room, która powstała w 2007 roku. To walijski zespół założony przez trójkę muzyków związanych wcześniej z formacją Karnataka i przez Anne-Marie Helder, która wcześniej współpracowała z Mostly Autumn. Od początku grali muzykę melodyjną, rockową muzykę z lekkimi wpływami tak zwanego rocka progresywnego. Trzeba przyznać, że mają duży dar do komponowania pięknych melodii, do bardzo ciekawych aranżacji, dlatego ich płyt, ich nagrań słucha się naprawdę z dużą przyjemnością. Wydali 4 albumy. Ten najnowszy nazywa się Incarnate. Ukazał się w bieżącym roku oczywiście i też można na niego oddawać głosy w naszym głosowaniu na ulubiony album 2014 roku na stronie www.pejzaży-info lub www.ardrock.pl. Z jednej i z drugiej strony traficie w ręce formularza, na którym można oddawać swoje głosy. Panic Room, 3 nagrania. Velocity, Incarnate i Into Temptation. I always knew

takes a hold of me. It's burning through my body. You're all that I'm wanting, all that I need. You're all that I dream of, and all that I see. You're all that I can think of, but all that I know. You're all that is haunting me out of my soul. Oh, I jeszcze jedna przypominajka w naszym programie. Nagrania zespołu, który porwał moje serce, chwycił je mocno. Zespół stosunkowo mało u nas znany. Nawet chyba dystrybucji nie ma jakiejś oficjalnej, więc płyty zdobyć nie jest tak banalnie prosto, jak wielu innych artystów. Ale też zwracam waszą uwagę na grupę The Soft Hills ze Stanów Zjednoczonych, z Seattle, która gra taką mieszankę trzech stylów w zasadzie, określanych mianem indie folk, spacey folk albo psychedelic folk. Bardzo to zagadkowo wszystko brzmi. Tak czy inaczej, te kompozycje są niezwykle ujmujące i pojawiają się w nich naprawdę ciekawe, wciągające, że tak powiem, brzmienia. Caleb Heinrich i Gareth Hoba rządzą zespołem, są odpowiedzialni za wszystkie kompozycje, niezwykle melodyjne i w większości takie raczej melancholijne, chociaż nie tylko, bo sporo też w ich twórczości pojawia się utworów takich mocniejszych. Departure, tak się nazywa album, który wydali w tym roku, i z tej płyty z wielką przyjemnością teraz cztery nagrania zapowiem. Black Flowers, Road to the Sun, Here It Comes i Blue Night. Czterokrotnie The Soft Hills. You may Story is known. It's known. this stuff's coming on so strong.